Auto? Umyję na Orlenie, bo przy zakupie programu Perfect lub Premium odbieram gorący napój w Stop Cafe. Shop zaprasza do myjni na Orlenie. Mamy tu gąbki delikatne dla lakieru i obieg, który oszczędza wodę. Umyj samochód na Orlenie i odbierz gorący napój w Stop Cafe. Żegnamy reklamy. Jest czwartek, to 2 listopada, minęła godzina 19. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Powoli kończy się policyjna akcja Znicz. Funkcjonariusze apelują o ostrożność, zwłaszcza w okolicach cmentarzy. Uwaga na silny wiatr. Na południu trudna sytuacja pogodowa utrzyma się co najmniej do jutrzejszego popołudnia. Stany Zjednoczone nałożyły na Rosję nowe, daleko idące sankcje. Do późnej nocy będzie trwać policyjna akcja na drogach. Funkcjonariusze drogówki przypominają, że właśnie wieczorem wielu kierowców wraca do domów z długiej podróży, a w dzień zaduszny każdego roku dochodzi do większej liczby wypadków. Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej podkreśla, że po zapadnięciu zmroku kierowcy powinni zachować szczególną uwagę w okolicach cmentarzy. Ta uwaga powinna być zdecydowanie większa, nawet niż w dzień, powiedzmy to, powszechny, szczególnie w rejonach cmentarzy, gdzie ten ruch pieszych zdecydowanie się kumuluje. Bilans wczorajszego dnia na drogach to 38 wypadków, w których zmarły dwie osoby, a 46 zostało rannych. Zatrzymano około 300 nietrzeźwych kierujących. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla południowych regionów Polski. Synoptyk Dorota Pacacha powiedziała, że najsilniej powieje w obszarach podgórskich Karpat. Ostrzeżenie pierwszego stopnia zostało wydane dla południowych powiatów województw dolnośląskiego, opolskiego i części województwa śląskiego. I na tym obszarze wiatr osiągać będzie w porywach do 80 km na godzinę. Natomiast ostrzeżenie drugiego stopnia wydano dla południowych powiatów Małopolski, Podkarpacia i części Śląska. I na tym terenie porywy wiatru mogą osiągać wartości do około 110 km na godzinę. Ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczy także powiatu kłodzkiego na Dolnym Śląsku. Sytuacja pogodowa ustabilizuje się najpóźniej jutro wieczorem. Stany Zjednoczone nałożyły na Rosję nowe, daleko idące sankcje w związku z wojną na Ukrainie. Wymierzone są one w rosyjski sektor energetyczny i uchylanie się Moskwy od wcześniejszych restrykcji. Sankcje obejmują setki osób i podmiotów, o czym z Waszyngtonu Marek Wałkowski. Amerykański Departament Stanu poinformował o poszerzeniu listy sankcji o 130 pozycji. Ich celem jest utrudnienie przestawienia rosyjskiego przemysłu na produkcję wojenną. Sankcjami objęto też dziesiątki rosyjskich firm produkujących i importujących maszyny oraz narzędzia przemysłowe. Restrykcje dotyczą również banków wspierających przemysł zbrojeniowy. Rząd USA obłożył także sankcjami firmę zaangażowaną w rozbudowę i obsługę ogromnego projektu na Syberii, zwanego Arctic 2 LNG, który ma na celu transport skroplonego gazu ziemnego. Administracja USA dodała także do listy sankcji dziesiątki firm wspierających rosyjską armię dronami. Sankcje objęły także firmy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Turcji oraz Chin, które pomagały Rosji obchodzić wcześniejsze restrykcje. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ministerstwo Finansów podało na platformie X, że zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej w 2024 roku Polska osiągnie największy wzrost PKP z dużych gospodarek europejskich. Ma on wynieść 2,7%. Mariusz Andrzejewski, ekonomista z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w rozmowie z TVP Info powiedział, że patrząc na liczby i wskaźniki, Polacy powinni z optymizmem patrzeć w przyszłość, jeśli chodzi o polską gospodarkę. Jeżeli się źle mówi o polskiej gospodarce w momencie, kiedy ona jest w dobrej kondycji, walka, teraz pokazujecie Państwo Narodowy Bank Polski, udana walka z inflacją, jak na razie to jest kolejna rzecz, no to trzeba mówić do Polaków, uważam, o liczbach. A te liczby wskazują, że wyraźnie w budżecie nie powinno braknąć pieniędzy na te dotychczasowe programy i również na te podwyżki po 1500 zł. Na temat finansów państwa głos zabrała dziś także minister finansów. Magdalena Rzeczkowska zapewniła, że wykonanie budżetu za ten rok jest niezagrożone. Międzynarodowe agencje ratingowe nie znajdują powodów do niepokoju, utrzymują nasze ratingi i ich perspektywy na stabilnym poziomie, podkreśliła minister finansów w mediach społecznościowych. Przyrodnicy z Tatrzańskiego Parku Narodowego zobaczą, co widzi niedźwiedź. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej 4 nowoczesne obroże telemetryczne trafiły na wyposażenie TPN-u. 2 z nich mają zamontowane kamery i zostały już założone niedźwiedziom. O szczegółach Paweł Pawlica. Dzięki obrażom pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego będą mogli nie tylko śledzić lokalizację chronionych zwierząt, ale też w dwóch przypadkach po raz pierwszy zobaczą Tatry z perspektywy niedźwiedzia. Filmy będziemy mogli sczytać dopiero po odzyskaniu obroży. Nie wiemy, co z tego będzie. No, jest to jakby trochę eksperyment z tą kamerą. Tomasz Zwijacz-Kozica, kierownik działu badań naukowych TPN, podkreśla, że zebrane przez przyrodników dane pozwolą lepiej poznać i chronić zwierzęta, ale też zapobiegać zmianom ich dzikich zachowań. Niedźwiedzie mają zakładane obroże przede wszystkim te, które zbliżają się do osad ludzkich. Zbyt blisko ludzi, wówczas podejmujemy próby ich oduczania do zbliżania się do ludzi. Według analiz po polskiej stronie Tatr żyje około 50 osobników. W sumie w Tatrach około 100. Kilkanaście zwierząt ma założone obroże telemetryczne. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce teraz czas na sport. Mateusz Warianka. Krakowia pokonała 1-0 Zagłębie Lubin i awansowała do 1/8 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Gola na wagę awansu w 85. minucie strzelił Kacper Śmiglewski. Trwa drugie dzisiejsze spotkanie. ŁKS mierzy się z mistrzem kraju Rakowem Częstochowa i do 46. minuty mamy bezbramkowy remis. Wieczorem czeka nas jeszcze jedno spotkanie. GKS Tychy zmierzy się z Legią Warszawa. Start o 21:00. Tymczasem Hubert Hurkacz jest już w ćwierćfinale turnieju tenisowego ATP w Paryżu. Polak po nieco ponad godzinie gry ograł Argentyńczyka Francisco Cerundolo 6-4 i 6-3. O półfinał zagra z Bułgarem Grigorem Dimitrowem, który pokonał 6-2 i 6-2 Aleksandra Bublika z Kazachstanu. Hurkacz w Paryżu walczy o punkty do rankingu ATP Race, które mogą mu dać przepustkę do imprezy Masters, która odbędzie się w Turynie. Najpierw w Chinach, a później w Bazylei, teraz w Paryżu. Świetną końcówkę sezonu prezentuje Hubert. Jego rywalizacja z Duńczykiem Rune o te 8 miejsce naprawdę wielu elektryzuje i same zwycięstwa w ostatnie dwa szczególnie pokazują, że Hubert robi wszystko, żeby awansować. Szansa bycia w turnieju Masters nie wiąże mu nóg, tylko wręcz przeciwnie, dodaje mu skrzydeł, żeby tam się znaleźć. Przyznał prezes Polskiego Związku Tenisowego Dariusz Łukaszewski i dodaje, że równie dobrze ocenia formę Igi Świątek. Przypomnę, że Polka pokonała Cori Gauff 6-0 i 7-5 i po dwóch meczach ma komplet zwycięstw na koncie w turnieju WTA Finals. Ten turniej ewidentnie pokazuje, że Iga jest jeszcze mocniejsza niż gdy wygrywała Roland Garros, dlatego że po prostu odwróciła dwukrotnie losy meczu. 2-5 z Wondruszową i później szło jak spłatka. Tutaj po łatwym prowadzeniu, gdy Coco Gauff troszeczkę, powiedzmy, zaczęła lepiej grać i miała przewagę w drugim secie, również to nie powodowało jakiejś sytuacji, że Iga nie wie co zrobić, tylko w najważniejszych momentach grała najlepszy tenis i z 4-5 na 7-5 bez problemu sobie poradziła. Polka jutro zagra trzeci mecz, w którym zmierzy się z Tunezyjką Ons Jabeur. Turniej Masters w Cancun potrwa do niedzieli. Zdaniem synoptyków w nocy na zachodzie i w centrum zachmurzenie będzie duże i będzie padał deszcz, a na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, umiarkowane i tu bez deszczu. W nocy od 6 na Suwalszczyźnie i Podlasiu przez 11 na południowym zachodzie i w centrum. Cieplej miejscami na północy województwa śląskiego, tak około 12. Natomiast jutro niestety zachmurzenie duże, niby z większymi przejaśnieniami, ale bądźmy gotowi na to, że przelotnie może popadać właściwie w całym kraju. Temperatura maksymalna od 10 na zachodzie do 16 miejscami na południu. Wiatr będzie wiał umiarkowany, chwilami dość silny. Osiem i pół minuty po godzinie 19:00, no to ruszamy w drugą godzinę audycji Po drodze z trójką. Jeśli Państwo jadą z nami, to zapraszamy. Czekamy też oczywiście na wszelkie Państwa sygnały dotyczące ewentualnych utrudnień w drodze 2-2 i 7 trójek. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. For the broken hearted. Now or never, I ain't to the ground. But life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see, I've got to break free. I've got to break free. Dziś w audycji Po drodze z trójką, no oprócz tego, że czekamy oczywiście na wszystkie Państwa informacje dotyczące ewentualnych utrudnień pod numerem 227 trójek, to też Państwo dzwonią i opowiadają o różnych nietypowych, śmiesznych, dziwnych, inspirujących nazwach miejscowości, jakie Państwo mijali na trasie. Dziś w ramach serwisu ekonomicznego z Sylwią Zadrożą zastanawialiśmy się wspólnie, czy jest w Polsce miejscowość Pieniążki. Okazuje się, że jest. Słuchając trójki przed chwilą, słyszałem pytanie prowadzącego, czy istnieje miejscowość w Polsce o nazwie Pieniążki. Istnieje. Między Nasielskiem a Pułtuskiem jest miejscowość Krzyczki Pieniążki. Na zachód od Nasielska z kolei to są miejscowości Stare Pieścirogi i Nowe Pieścirogi. To naprawdę fantazja godna szacunku. Ale zostańmy jeszcze przy tych pieniążkach. Ja mam taką miejscowość na Podhalu między Rabą Wyżną a Czarnym Dunajcem, związaną z pieniędzmi. Nazywa się Pieniążkowice. No, akurat w tym regionie to chyba bardziej pasowałoby Dudkowice. 227 trójek, śmieszne, dziwne, nietypowe nazwy miejscowości, jakie Państwo mijali na trasie. Polskiego Radia. Będzie 19.30, po drodze z Trójką o 19.30 będziemy mieli dla Państwa porcję najważniejszych informacji drogowych, a teraz jeszcze kilka telefonów od Państwa w sprawie nietypowych, dziwnych nazw miejscowości, jakie zdarzyło się Państwu mijać w trasie. Jeżeli chodzi o takie ciekawe nazwy miast, miejscowości, to koło Chojnic jest taka mała miejscowość, no wymawia się dosyć łatwo, ale dosyć oryginalna, nazywa się Czworne Gacie. Chciałem się pochwalić taką miejscowością, która leży na Dolnym Śląsku w gminie Łudanin, jak Dźwigórz. Też można sobie połamać język. Jak to polizman wyszukuje mnie, przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje, jest moje, co jara mnie, w razie co, nie wiem przecież jak i gdzie. Jak to polizman wyszukuje mnie, przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje, jest moje, co jara mnie, w razie co, nie wiem.

Jest minuta po wpół do ósmej, czas sprawdzić, jak tam sytuacja na drogach. Mariusz Dąbrowski. Droga krajowa numer 92 między Gajem Wielkim a Podrzewiem w Bytyniu. Na 148 kilometrze doszło do kolizji auta osobowego, ciężarówki i busa. Nikt nie ucierpiał, a ruch w obu kierunkach możliwy jest choć tylko jednym pasem. Droga krajowa numer 63, odcinek Giżycko-Węgorzewo w Gajewie na 39 kilometrze po zderzeniu dwóch aut osobowych, zderzeniu, w którym dwie osoby zostały ranne. Ruch w obu kierunkach możliwy jest, ale też tylko jednym pasem. Droga krajowa numer 36, odcinek Ścinawa-Lubin w Siedlcach. Mowa o województwie dolnośląskim. Zderzenie dwóch aut osobowych, dwie osoby ranne i tu droga numer 36 w Siedlcach na 24 kilometrze między Ścinawą a Lubinem jest zablokowana. Droga numer 29 między Słubicami a Świeckiem korek. Korek także na drodze numer 31 od Słubic do Frankfurtu nad Odrą. I droga krajowa numer 16, odcinek Orzysz-Ełk w miejscowości Buniaki na 287 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. W tym wypadku trzy osoby zostały ranne, a 16 na swym 287 kilometrze została zablokowana. Ostrożności i życzliwości. Bardzo dziękujemy za to podsumowanie. Gdyby Państwo chcieli coś jeszcze dodać, dorzucić, proszę dzwonić 22 i 7 trójek, tak jak i w sprawie dziwnych, śmiesznych, nietypowych nazw miejscowości po drodze. No to ja podaję swoją propozycję. Złe mięso na Kaszubach. Ko Olsztyna są takie śmieszne też nazwy. Pupki, Zgon, Zawordeje, Niedźwiedzie, Zazdrość. Paris, it's raining on a Saturday night, but it cannot keep me away from the sound, holding my breath, 'cause my heart beats too loud. Flashing lights couldn't see on the skin. Facing my desire caught me by surprise. Like two falling on a the moon is on the rise. Maybe I'm dreaming, maybe I'm crazy, but I think I'm seeing what you and I can be. I'm lost in your eyes, baby, all night. I'm Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 19 minut godzina 20 po drodze z Trójką. Dziś po pierwsze trzymamy za Państwa kciuki i życzymy szerokiej, bezpiecznej drogi, bo pewnie część z Państwa dziś właśnie zaplanowała powroty. Czekamy na sygnały dotyczące ewentualnych utrudnień w drodze 22 i 7 trójek, ale też na Państwa opowieści dotyczące nietypowych, śmiesznych, dziwnych nazw miejscowości, jakie Państwo na drodze mijają. Miałam taką miejscowość, jak jadę z Poznania do Torunia, nazywa się tu Padły. I się zawsze śmiejemy, dlaczego one padły, gdzie padły i w ogóle co się dalej działo. No i kim jest ta, która padła, albo te, które padły? Ale no, być może wytłumaczeniem będzie ten telefon. Taka miejscowość na trasie Sierac, Poddębice i dalej Łęczyca nazywa się Tumidaj. Run away, I've got to get away. into the heart of me, the love we share seems to go nowhere, and I've lost my light, for I toss and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all. W audycji Po Drodze z Trójką Państwo dzwonią i opowiadają o nietypowych nazwach miejscowości, jakie przytrafiły się Państwu na trasie. Chciałem tylko przekazać, że koło Czaplinka jest taka miejscowość, która się nazywa, a właściwie wioseczka, która się nazywa Psie Głowy. No, po takim wstępie to już tylko czas na kolejny odcinek naszej powieści. Arthur Conan Doyle, Pies Baskervillów, czyta Jarosław Gajewski. Jakaś postać idąca ścieżką przez moczary zbliżała się ku nam. Niebawem dostrzegłem czerwony krążek palącego się cygara, a w świetle księżyca rozpoznałem zwinną sylwetkę i sprężysty chód przyrodnika. Dostrzegłszy nas, przystanął na chwilę, po czym znowu ruszył ku nam. Czy to pan, doktorze Watsonie? Ze wszystkich ludzi na świecie najmniej spodziewałem się zastać tutaj pana, na moczarach o tak późnej godzinie. Ale... mój Boże, co to? Jakiś wypadek? To chyba nasz przyjaciel Sir Henry. Minął mnie szybko i pochylił się nad zmarłym. Kto? Kto to jest? Wyjąkał. Selden, więzień, który uciekł z Princetown. Stapleton najwyższym wysiłkiem woli pokonał swoje zdumienie i rozczarowanie. Jakie to smutne zdarzenie. Co spowodowało jego śmierć? Zdaje mi się, że roztrzaskał sobie głowę, spadając z tych skał. Przechadzałem się z przyjacielem po moczarach, gdy nagle usłyszeliśmy krzyk. Ja również usłyszałem krzyk i dlatego wyszedłem z domu. Byłem niespokojny o Sir Henry'ego. Dlaczego właśnie o Sir Henry'ego? Nie mogłem powstrzymać się od tego pytania. Dlatego, że poprosiłem go, by spędził wieczór z nami i byłem zdziwiony, że nie przyszedł. Ale... przenikliwe oczy przyrodnika znów biegały od mojej twarzy ku twarzy Holmesa. Czy nie słyszeli panowie nic innego oprócz krzyku? Ja nie, odparł Holmes. A ty? I ja nie. Ale dlaczego zadaje pan to pytanie? Rzekł Holmes. O tak tylko. Panowie znają przecież te bajki krążące wśród chłopów o jakimś upiornym psie. Utrzymują, że czasem słychać jego wycie na moczarach. Zastanawiałem się więc, czy panowie nie słyszeli tej nocy jakichś podejrzanych odgłosów. A co według pana spowodowało śmierć tego biedaka? Jestem pewien, że strach, w jakim żył nieustannie, i skrajne wyczerpanie zaćmiły mu umysł. W przystępie obłędu biegł po moczarach, dostał się przypadkiem na te skały i spadając roztrzaskał sobie czaszkę. Przypuszczenie pańskie wydaje mi się wielce prawdopodobne, rzekł Stapleton i odetchnął głęboko, co świadczyło, iż doznał wielkiej ulgi. A jakie jest pańskie zdanie, panie Holmesie? Jak pan szybko rozpoznaje ludzi, odpowiedział z podziwem. Spodziewaliśmy się pana w tych stronach od czasu przyjazdu doktora Watsona. Nie przyjąwszy zaproszenia Stapletona, ruszyliśmy z Holmesem do Baskerville Hallu. Zbliżamy się do krytycznego momentu, rzekł Holmes po dłuższym milczeniu. Ten człowiek ma stalowe nerwy. jak potrafił się opanować na widok, że ktoś inny padł ofiarą jego knowań. Czy twoim zdaniem zmieni on teraz swoje plany, skoro wie, że jesteś tutaj? Stanie się może ostrożniejszy, a może też zdobędzie się od razu na jakiś rozpaczliwy krok. Dlaczego więc nie aresztujemy go? Mój drogi, przypuśćmy na przykład, że zaaresztowalibyśmy Stapletona dzisiejszej nocy. Jaka z tego korzyść? Nie moglibyśmy dowieść mu niczego. I na tym właśnie polega jego piekielna przebiegłość. Jeśli nawet wydobędziemy owego olbrzymiego psa na światło dzienne, nie dopomoże nam to do zarzucenia stryczka na szyję jego pana. Jakie są dowody, że pies istnieje? Gdzie są znaki jego kłów? Wiemy oczywiście, że żaden pies nie ruszy zmarłego. Wiemy także, że Sir Charles skonał, zanim to zwierzę do niego dobiegło. Ale musielibyśmy tego wszystkiego dowieść. A to nie jest możliwe. No a wypadek dzisiejszy na nic nam się nie przyda. Znów bowiem nie było bezpośredniego związku między psem a śmiercią tego człowieka. Nie widzieliśmy psa, więc nie możemy dowieść, że gonił właśnie tego więźnia. Nie, mój drogi, musimy pogodzić się z tym, że na razie nie mamy żadnej podstawy do wytoczenia sprawy i że warto jest dołożyć wszelkich usiłowań, by znaleźć niezbite dowody pozwalające wnieść skargę do sądu. A w jaki sposób zabierzesz się do tego? Pokładam wielkie nadzieje w pani Laurze Lyons. Mam nadzieję, że zanim dzień jutrzejszy minie, będę miał wszystkie atuty w ręku. Zatopieni w myślach doszliśmy do bramy zamku. Jeszcze jedno słowo, Watsonie. Nie wspominaj Sir Henry'emu o psie. Niech wyobraża sobie przyczynę śmierci Seldena tak, jak Stapleton chciałby, abyśmy ją sobie wyobrażali. Będzie odporniejszy wobec próby, która go czeka jutro. Jeśli się nie mylę, doniosłeś mi w sprawozdaniu, że jest zaproszony na obiad do Merritt Pit House. Tak, i ja również. Ty musisz odmówić. Sir Henry bardziej się ucieszył niż zdziwił widokiem Sherlocka Holmesa, gdyż po ostatnich wydarzeniach już od kilku dni spodziewał się jego przybycia. Opowiedzieliśmy baronetowi to, co uznaliśmy za stosowne. W związku z tym, że dziś w audycji Po drodze z trójką państwo dzwonili i opowiadali o nazwach miejscowości nietypowych, dziwnych, śmiesznych, no to mamy coś, co można nazwać pewnego rodzaju podsumowaniem. Sporo się służbowo po kraju przemieszczam, to jest tego cała masa, ale moja pierwsza trójka to Tworne Gacie na miejscu trzecim, na miejscu drugim Złe Mięso i na miejscu pierwszym Ostatni Grosz. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone ostatnie dwie godziny. Elżbieta Malinowska, Bartek Bielecki, Tomasz Miara. Do usłyszenia, udanego wieczoru. Dla ciebie mógłbym zrobić wszystko, co zechcesz, powiedz tylko. Naprawdę na dużo mnie stać. Dla ciebie zmienić, mógłbym nawet uwierzyć, naprawdę na dużo mnie stać. Dla ciebie zrywam tych najrzadszych, naprawdę na dużo mnie stać. Najchętniej zamknąłbym cię w klatce, bo kocham na ciebie patrzeć, naprawdę na dużo mnie stać. Yeah.